أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. تجثى لفديت فلندريم وتنمتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë për ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet tona, salavatet e Zotit Gjellë Gjellalu për shëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili i shkon pas rrugës së tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me ciklin e ligjëratave të ditëve të shtuna mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Gradualisht po jafrohemi për mbledhjes e emrave të Zotit Gjellë Gjellalu që kanë ardhë në Kur'an, pra dikun 99 emra. Pasaj do të vazhdojmë lejnë Allahu te bareke ve teala të flasim për emrat të cilat kanë ardhë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Emri i sotshëm që do ta marrim, pra dy emra do t'i marrim sot me lejnë Allahu te bareke ve teala, për shkak se janë të afërta njëra me tjetrën, edhe që kur shpjegohet njëra me tjetrën të dihet dallimi pastaj mes tyre. Pra sot e kemi emrin e Zotit Xhelel Xhelaluhu En-Nasir, edhe En-Nasir, edhe emrin Allahu Xhelel Xhelalu El-Kafi, El-Kafi. En-Nasir edhe En-Nasir e përdorim neve, domethënë edhe në për emrat e tona, të cilat i vendosim tek njerëzit, apo përdoret emri Nasir, ajo është Nasir, është emri i Zotit Te Bareke. Vëtjala, gjithashtu e kemi të këshok të pengamberit alai salatu selam El Ensar. Ensar, do më dhënë ata që e kam përkra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas ta e kemi emrin e Zotit Gjellë Gjellalu El Kafi, të si do të ashojmë se qëfar do me thamë. Para se të vazhdojmë atje, pra ne kjo është nga dobit, por se do të paraprim, para se me përmen të këdobit. Këto dy emrat të ndërrua lezër kanë bëjnë me një veçori të Zotit Gjellë Gjellalu që ka dhënë asnjë klaset e njerëzve pos pejgamberve dhe besimtarve. Pra është ndihma e Zotit Gjellë Gjellalu ndaj pejgamberve, jo me metodat dhe ligjet të cilat i ka vendosur Allahu në tokë. Pra Nasir, edhe Nasir, edhe El Kafi është përkrahja dhe mjaftueshmëria që Zoti ju jep pejgamberve alayhi salatu wassalam, duke i thyrë ligjet mbi të cilat e ka ndërtu Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu dynjan. Pra Allahu Xhelel Xhelaluhu ka refuzuar që pejgamber ti mbron dhe ti ndihmon me ligjet e zakonshme. Pra Allahu i thën ligjet në kuptimin ai ka vendos, por ne kushtimisht e quajmë e thën, por nuk e marr parasysh apo nuk e ndihmon në atë çka njerëzit ndihmohen në ligjet e zakonshme. Ne e dimë se në Kur'an dhe Zot Allahu Xhelel Xhelaluhu ka përmend përplasjen mes pejgamberve dhe armiqve të tyre. Pra Allahu gjëve ka po pengamarve armiq. Armiq prej atyre sëtë nuk i besojnë dhe luftojnë dhe kanë dëshirë që thirje e tyre të rënohët. Pengamberi ka dëshirë që kjo thirje të fuqizohet dhe të hecë. Pra e vërteta në luftën me të pavërtetën. Pengamberi të alihi musalatu e selam janë ndihmuar në përhapjen e të vërtetës të tyre jo me ligjet e zakonshme. Që të da shojmë i lejnë Allahut të bareke. Andaj, thot që e khullu samë të imi edhe këta dhe zërtham që do të paraprim, për shkak se edhe qëllimi i ligjërata që kemi përmenë në gjdo hyri të emrat dhe cilësive të Zotit, se ka një qëllim i cili dhe gëzohet, normal po është një qëllim i lartë, i cili pasaj merë format të ndryshme, prej qëllimeve të mësimi të emrat dhe cilësive të Zotit, është edhe njën nga manat e këtyre dy emrave. Nëse ne themi, që përmenë ligjëratën e kaluar, pse i mësojmë emrat e Zotit? Pse duhet të mësojmë emrat e Zotit? Çfarë gjurmë duhet të kenë në jetën tona emrat e Allahut te bareke ve teala? Një nga kjo është edhe një nga kuptimet e këtyre emrave të Zotit Xhelel Xhelalu. Thotë Sheikhul Islam Utejmije, rahimahullahu teala, duke folur për brengat e njerëzve të thjeshtë, prej hajës dhe pijes dhe martesës dhe ndërtimit, e kështu me radh, pastaj vjen tek çështja e besimtarit. Dhe thotë: "Wa ammal mu'minu", sa i përket besimtarit, ai dallohet nga të tjerët. Wa amma al-mu'minu fa akbaru hammihi huwa Allah. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, se i përket besimtarit brenga më e madhe e tij shqetësimi, Ajo me të sën aj mirët, hem, është diçka që në brendinë e njerëzit sillet. Andaj thënë hem, në gjuhën arabe. Çamon hem, se kur kush senin, veç tedi. Është edhe tonacioni me shonjën e lehtë, ha, edhe mim, domthonë, sikur njeriu kur shlon një za, ka një shqetësim kur kush se diçka po thot. Apo, e Allahu e dëgjon ata. Thotë Sheikhu Islamu Taymija rahimahullah, sa i përket besimtarit, brengën më të madhe që e ka brenda vetes, është huallah, është vetë Allah. Robesi, kjo kulli, dhe zë. O kulmi i brengës të një njërit, prej besimtarit është, që kitë brengë e ti, mu kanë Allahu Gjellë Gjellalu. Pas e thotë, vë i lejhi, in tëhe ilmuhu, vë dhikruhu. Dhe besimtari, ilmin që mundet me përfundu dikun, apo që njërës e qujnë diplomim, me kry një shkoll, ilmi besimtarit, kur sosët, kur diplomanaj, kur logaritet se e ka kryje, kur të ndalet ilmi të Zotit. Do më dhamë, nëse nuk diploman atje, s'ka diplomue. Nëse nuk e ka dhënë testin dhe provimin, për para Zotit, s'ka diplomue, nuk e ka dhënë testin. Edhe nëse këtë botë logaritet akademik, shkenstar, hulluptuës e kështu më ratë. Pasaj dhëtë, dhe tek Allahu përfundon për mendja e ti. Pro besimtari jetën e ka, e nisë me Allah, e jeton me Allah, edhe e kryn me Allah. Dhe vazhdon banori gjenetit, Allah në bëfë fitëne, me e përmenjë Zotin. Andaj do të pejgamberi alayhisalatu wassalam, banor të xhenetit do të frymëzohen në çënjet e tyre tasbihun. Çfarë do të frymëzohen? Ata natyrshëm kanë thënë subhanallahu alhamdulillah allahu ekber me të sin ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam dhe me këtë frymëzim ju shtohen të mirat. Pra nëse i shkon menja diçka, me pas me shtot subhanallahu ajo vjen aty. Me shtot alhamdulillah ajo vjen aty. Kjo është dozë prej asaj që ne kemi thënë dietarët në dobinë mësimeve të emrave të Zotit Subhanahu wa ta'ala. Tani do dalim vezër me emrin Allahu të fillimisht En-Nasir, edhe En-Nasir, nga sa vjen më shumë në Kur'an, ndërsa në emrin Allahu Jellal wal Al-Kafi ka ardhur vetëm një herë, megjithëse kanë ndërlidhshmëri njëra me tjetrën, madje ndonjëherë në Kur'an emri Nasir vjen i lidhur me emrin Kafa. Kafi. Çu do shohim me emrin Allahu Tebaraka wa Taala. Emri Nasir, edhe Nasir. Emri Nasir, formulimi Nasir ka ardhur një herë në Kur'an, ndërsa emri En-Nasir ka ardhur në 4 ajete të Kur'anit. Cilë dallimi, vëllezër? E përmendëm neje, ose përsëritse nga sa njerëz ndoshta edhe nuk i mohojnë mend, sidomos në gjuhën e huaja. Nasir edhe Nasir. Elifi është boje. Apo Ghafir edhe Ghafur, a kemi shpjeguar? Ghafir me elif, Ghafur me waw. Kur elifin në një formulim arab e zëvendëson wawi apo jeja, e merr trajtën më të mbushur. Do më dhanë, Ghafir do më dhanë fal, Ghafur shumë fal, apo e mërin kulmin e faljes. Nasir është ndihmues, a i cili përkra. Nasir është a i cili kulmin e mërin e përkraje. Do më dhanë, në gjuhën e arabëve, për shembull, ka mënyra se si formulohet fjalia edhe emri, pastaj ata kanë një lloj artit vetë në formulimin e gjermave të cilat ata janë zotët e kësa qështi. Andaj dalimi mes Nasir në Nasirëse, e Nasirë është më e fuqishme. Andaj ka ardhë Kur'an më shumë. Ka ardhë surën Ali Imran, ajeti 150, thotë Allahu te bareke ve teala, belillahu maulakum. Bile, e përdojnë atë bile, në Kur'an jenë, beli, belillahu maulakum. Allahu është miku juaj, ve hua khajrun Nasirin, Allahu është mëj miri për krahës. Allahu është më i miri për krahas. Kjo është një ajet që ka në Kur'an, Nasir. Sa i përket Nasir, ka në surën El-Enfal, në surën Nisa, në surën El-Hajj, në surën El-Furqan. Në surën El-Furqan. Ne do të ndalemi pak me surën El-Furqan, që përmendëm te emri Allahut El-Hadi, sot e kemi Nasir, do të përmendemi këto trijat vetëm me fjalë përgjithshme. Në surën El-Enfal, ajeti 40, për të kuptuar këtë ajete, nëse dëshiron dikush më zgjerue, konteksti surës ta jep thelbin e ardhës së këtij emri në këtë sure. Surja El-Enfal, cila është? Surja El-Enfal është surja e luftës së Bedrit. Surja El-Enfal është lufta e Bedrit. Thot Allahu te bareke ve teala: "Wa in tawallu fa'lamu anna Allaha mawlakum ni'mal mawla wa ni'man nasir." Luftën e Bedrit, Allahu xhelalu luftën e Bedrit ka shpjeguar në surën El-Enfal. Qa ka ndodhë krejtë edhe rezultatët, ndërsa nësurën Ali Imran ka shpjeguar luftën e Uhudit. Andaj në surën Ali Imran ka ardhë Khairun Nasirin, dërsa në luftën e Bedrit ka ardhë En Nasir. Pse? Sepse kanë fitue 300 veta me 1000. 300 veta me 1000, dërsa në luftën e Uhudit, lufta është hup me parametrat e kësaj bote, por Allahu i ka qujtë fitues shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhelal xhelalu, dijeni se Allahu është miku juaj. Ni'mal maula. Ni'mal maula. Sa mik të mirë keni Zotin. Allahu na bof miq të Zotit xhelal xhelalu. Wa ni'man nasiru, dhe sa i mirë është Allahu, a sa përkrahas i mirë është Allahu xhelal xhelalu. Kjo vëzër ka ardhë në luftën e Bedrit. Thamë nuk të ta shpjegojna për shkak se na merë shumë ko, pasaj dalmi nga kotejk se na shkon ko e gjatë. Surën Nisa, ajeti 45, sëtë Allahu te bare kjo e tjala, Wallahu a'lemu bi a'daikum, wa kefa billahi walijen, wa kefa billahi nasira. Thetë Allahu te bare kjo e tjala, Allahu më mirë dini, Allahu më mirë di për armisht të juaj. Zoti i din mirë, armisht të juaj. Wa kefa billahi, çiko kefa thash do ta morni el kafi. Wa kefa billahi waliyan, mjafton Allahu për ti o Muhammed që është mik i jot. Të mjafton Zotin që e ke mik. Dhe mjafton Allahu që e keni nasira për krahas. Dhe në surën Hajj ka ardhur fjala e Zotit xhelal xhelalu, wa tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasiru. Thotë Allahu xhelal xhelalu, kapuni për Allahun, wa atasimu billah, kapuni për Allahun. Këtu që ka për sëllim, kapuni për fejnë e ti, se njëri ju s'ka mundësi mu ka për qenjën e Zotit. Hua me ulekum, ajo është miku juaj, sa mik të mire keni Zotin dhe sa për kras të mire keni Allahun të bareke wa teala. Pas të ka arë në surën e Furqan, për të cilën do të dalemi, pas i ta shpjegojnë që ka i bje në gjuhën arabe Nasir. Thotë Allahu të bareke wa teala në surën e Furqan, pra këtë surë dhe zër, preferencë, edhe pësa jo është obligim të lexohet përgjithësi, por se preferencë këtu, lexoj surën El Furqan, lexoj surën El Furqan dhe pastaj do ta shohësh se Allahu te bareke ve teala pse e ka sjell këtë ajet në këtë sure. Thot Allahu xhelel xhelalu ajetin 31 të kësaj sure. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Thot Allahu xhelel xhelalu, mjafton Zoti jot o Muhammed alayhi salatu wasalam, hadiyan, udhzues, e morëm këtë emër, pastaj ka ardhur wa nasira, dhe për krahës. Qka është nasir? Do të ashojmë në fjallë të ulemave, po para kësaj të ashojmë në gjuhën arabe. Në gjuhën arabe i thojnë nasara, jenë suruhu nasran. I thojnë, kur dikan e ndihmon kunder armikut të ti, i thojnë nasarahu. Kur të ndihmosh me ngrejt këtë gotë, nuk i thojnë nasarahu. Pra fjalla nasara përdoret kur sikleti i mikut tanë kamrin kulmë, e vjen miku tjetër ta hek sikletin, i thojnë nasarahu. Zakonisht vjen për luftra dhe armicit larta. Andaj Allahu xhelel xhelal, shikoni, këtë emrin nasir e ka pru kur o konë flaka e përleshjes, ose përleshje intelektuale, ose përleshje argumenteve, ose përleshje e luftës, Allahu ka arë me emrin en nasir, ajt një mën tyje, subhanehu e teala. Andaj emrin nasara, që që të dashojme se emrin Allahut el kefi, është me i përgjithshëm. Wa kefa vjen për edhe me të nimu me hangër, edhe me të nimu me ta e këshëtsimin e bashkëshortës, edhe me të nimu për evladin, dërsa emrin Nasara, andaj e qujtë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam të Medinës, Ensar. Ato pse janë qujtë Ensar? Pse e kanë nimu për me hangër buka? Jo. Pa e kanë nimu me bajtë fejen. E me nimu me bajtë fejen, o da është maran se sa kodrat. Andaj e qujtë Ensar. Dhe Allahu Gjelluale i ka qujtë Ensar në Kur'an. Pra, vjen fjala nasara, domthon për krahje, por në gjuhën arabe veç fjala, domthon formulimi nun, sad edhe ra është për qëllim për krahjen që ta jep dikush në kulmin e sikletit tan në rrethanën e luftës dhe në rrethanën më të lartë. Pra është kjo për qëllim fjala nasr. Andaj thonë arabët për shembull istansarahu ala adui, thuat i ka kërkuar Nasr, pra ka thonë hajde me mu me më nimu këndër armikut. Kjo është përshallim në fjallën e Nasr. Dhe gjithashtu vjen tek arabët e të Nasr, ndihma njeri me tjetër dhe i thonë intasara, dhe do vjen kur anajete, intasara, do më thonë është hakmer. Andaj kjo gjithmonë, pra, kush do me kuptu, fjala bazë, etimologjia e fjalës, është përkrahja në luftë, përkrahja në cikletin e ajetin vërtetën, apo jo, kjo është fjala nasër. Kjo është ai përket në gjuhën e arabëve. Çka është për Allahun te bareke ve teala? Do të nënë disa prej fjalëve, thot Imam Ibn Xheriri rahimahullah, fjala Zoti xhelle xhelaluhu, wa huwa khairun nasirin, Allahu është më i miri për krahës, thot Allahu xhelle xhelaluhu është miku juaj kundër armiqve tuaj të cilat ju luftojnë juve për shkak se ju jeni muslimanë dhe djegni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kaponi për Allahun te bareke ve teala dhe kërkoni nasrin. Këtu nasrin e ka për qëllim kërkoni që ndihmon në çështjen e fes dhe hasmuris që e keni për hir të fes, kërkoni ndihmën vetëm prej anës Allahut te bareke ve teala, mimmen yubghikumul ghawaila wa yarsudukum bil makari. Thot Ibn Xheriri, pra fjala nasr dhe nasir, për emrin Allahu xhela ka ardh, kërkoni dhe strehohuni te Zoti në kundër ketë atyre që ka juve ju rrenë shkaku i fejes. Kjo është fjala e nasër. Dhe shikoj dhe zër, tani përshkak se i kemi dy emra, koha nuk në del, por se dobi qumë. Ta këtë kjo dobi që ka përmejnë dhe zër, por të jo shkru qumë. A mundi para mu dhe zër, Allahu Gjellit Gjellalu, atë shumë e ka ngritë qështjen e armitsis që ja bojnë njerëzit muslimanve, sa që kjo armitësi, Allahu Gjellivali dhe thotë besimtarëve, veç unë e mujmë ja usos. A mund të parafiterosh sa u rejtje dhe mlef dhe inat dhe kokëforci ka aj inat qiju kunder muslimani veç që musliman që duhet Allahu me zbita jetë lipo muhe kunder tina. Nuk ka thonë lipi vlazit e tu, babën tanë, jo, lipo mu. Ma dje dhe Muhamedi s.a.s. ka thonë lipo mu. Si dush me të një mu përfe, li për muë. Se, sepse armicin që e ka njerëzit kunder islamit, vetë Zotë e mbron. Apo, madje që shikimi përta një shpesh, dhezër, se kur thët shka i banë kësaj feje, janë argument se veç Allahu e manë. Andë shpesher, subhanallah, kush ka lexuar për orientalistat, e din këta, ata se të munohen me studiu islamin për me ezan, që e qëtu ketë, qëtu gabim, disa për i tëri janë shprej kështu. Kështu thonë ata, citat. Është e çuditshme se me parametrat e kësaj bote, me ligjet e kësaj bote, kjo fes duhet me met. Kështu thonë citat. Kjo fe, na kemi rënë. Kjo fe me parametrat e kësaj bote nuk duhet me met, o Zot. Organizata, pare, miliarda euro. Si lumi që ka rrjedh pare, veç më shujt feja Zotit Xhelel Xhelalu. Miliona pare të industrive ndryshme për degenerimin e muslimanëve. Kush e ka këtë fe? Na me fuqit e tona, jo me po t'i je pri frimës i je. Pak me ndarë frimën, apo, ma di Allahu që e ka më huar, edhe Muhammedi së sëllëm se ka fitu vetë. Ma di, shka është me interesant, dhe zërë? Shka është me interesant? Pejgamberi së sëllëm, pejgamberi së sëllëm, luftë atë që i ka fitu, asë një luftë se ka po plan medal. Keni parashysh? Luftë atë që ka pejgamberi së sëllëm i ka fitu. Asë një anën se ka po plan me e bëhat luft. Në këta i bënkaj i me lëgjëzi e shpjegon në Zedul Me'ad. Lëgjën e kinë në gjuhën Shqipe, është e përkëthirë, Zedul Me'ad, furnizimi për akhirat, normal është pak e gatë për ata shka i zëgjumi, pas vëllime, por se është e dobishme. Lëgjën e dhe shikoj e se shka do t'i bënkaj i me lëgjëzi e thot, Allahu Gjeli Gjelaluhu, luftat shka ja ka siguru për nga mësën t'i fiton, si ka po plan me bërë. Lufta Bedrit, lufta Ahzabit, se ka po plan për nga mësën me dalë. Lufta të sot e ka po plan medal, ka has vështirësi. Ka has në vështirësi. Pse e ka po Allahu qita? Dhe kjo është mësim shumë i madhë për muslimanët sot. Se ndihma nuk djenë ti kur ban plan. E asë kur ti je i gatshëm, e asë kur ti ta merë mendja shumë, po kur do Zoti. Dhe Muhamedi s.a.s. në luftën e Hunenit, se ne ka përmenë Allahu qita në Kur'an, ku thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, idh a'gjebet kum, këthratu kum, walem të uhni ankum, min Allah i shëja. Dullë një luft për luftave. Një luft për luftave muslimanët. Dhe muslimanët si shimsu atë shumë numër i madhë me dalë luft. E cila ishte lufta pas sirimit të Mekës. Thëtë Allahu Gjellë, shikot si e përshkruun këtë moment të cilin të smunësh me le gjupi për jashtë. Po Allah e kanë zirë për mrejna. Thëtë Allahu Gjellu Ale, në luftën e Hunenit. idh a'gjebet kum këthratukum, kur ju dullet me numër të madhë dhe u gëzut se na shumë jena motash. Dhe kanë thonë sahabët, disa tri kanë thonë, jo mo, na kur s'hupna, kanë fitu muslimat në Bedër me 1000 veta, etash mbi 15000 veta zbohat e sahabi. Tha Allahu Gjeli Gjelalu, ama kjo nuk i boni dobi, e hupët, humbët. Pastaj Allahu Gjeli Gjelalu e rëtullaj edhe njëherë skenën, edhe e bani që me fitu lufta, jo me planin e sahabeve, po me organizimin e Zotit Tebareke ve Teala. Ame ma e me vezër, sa do që njërës bani armicin dhe Zotit Gjeli Gjelalu, ti vesh një detyre ki, regullimin e raportit me Allah, kasë, s'ki kur gjatë i dhe, ketë i badetës ka janë në islam dhe zër, ketë sinot me knash Allah, nuk sinot i shka tjetër, nuk sinot i shka tjetër. Madi Allahu Gjeli Gjelalu Muhammedi s.a.sallem në surën El Enfal, i ka thanë, vëma ramejte, idh ramejte, valakin Allah harame. Ti edhe kur gjun luft, Allahu gjun. Një ditë për ditë dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, në luftën e Bedrit, ka morë pluhën, zallë, edhe ka gjujtë, ato janë nga në larkë me qindra metra, e ka morë dhe zallë për jemësam dhe e ka gjujtë. Edhe ka thonë, o, zotë në sy. Apo, dhe ka gjujtë. Ju ka ranë në sy pluhëni, atërë. Apo, që t'ju, o, shështë e luftë. Atërë, Allahu gjë ka zbitajtë, o, ma ramejtë, idh ramejtë, o, lakin Allah arame. Ti nuk gjujtë, kur gjujtë, pa i gjujtë. Dhe dhe kanë thonë, ti nuk gjujtë në kuptimin, ti së një arritë me gjujtë mentane, pa Allah e arritë. Andaj ti takon veç me regullu raportin me Zotin. Jo ma shumë. Ti takon vetëm, andaj për këtë qemull dhe zërë, për që ta kuptojnë në ndihme në Zotin. Që ta kuptojnë ndihme në Zotin. Në Kur'an dhe zë ndihme a Zotin, gjithmonë vjen shti qemull me farën. Me farën e njerit. Me farën e tokës. Apo, e kemi përme në Ramazan. Methelu lëdhine ju nfikune muale hum fi sebilillahi ke metheli habbe. Embetet seb'a senabil, fi kulli sumbuletim mi etu habbe, wallahu ju daifu li me jesha, wallahu asin alim. Lufta mes të vërtetës dhe të kotës është kitë kjo dhe zërë. Andaj kush nuk e kupton kështu, hargjohët, konsumohët, lodhët, dështon edhe mërzitët. Tha Allahu Gjellu Ala. Shembulli atyre që ka japin parën për Allah, është sikur një shembulli një kokre, ti veç kokrën të lipë. Që mi boksaj kokre, gjujën tokë. Pastaj Allahu Gjellu Ala, i qëtë, 7 kalin, i 7 kalinve ka 100 kokra, e Allahu e shtonë, e shtonë, e shtonë. Dhe i bën ka i meluzie, ka pru edhe ndihme, sikur që është jam artesës. Edhe e vladit. Qa ke bo ti për me dalë e vladit në dunja? Qa ke bo, kur gjës ke bo? Ndihme e Zoti Gjellu Gjellu, për fene vetë, sa emron fene vetë, neve në e kalip një pik ujë, një pik farë, në gjujtë në qëtu në tokë, pas taj pisa sa i farët vogël, pas 20 vjetëve ti vjen, e gjenë një bashkë të madhe, një kopsht të madhe, me drungë thu që kjo pisa sa i kokre, po. Kush e rriti? Apo, kush e rriti? Provoj, ovo. Provoj, se kjo qytetaria neve pak në ka humbat në gjësirë e veprës Zotit. Provoj të shpia ku shka o bora, po provoj e këshyre dikon, që e gjunë njeri, bujko e gjunë, në bashkët vetë një kokër. E thotë këshyre. E kush është ai që i pimrejna e banë drungë të madhë, e pejmë të madhë, e kështu madhë. Pini pike të vogle. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu Vezër e emrin En-Nasir e ka pru në këtë sure për të argumentu se luftën të sënë e ka bo pejgamberi s.a.s.m. ka qenë një kokër e gjuajtur të sënë Allahu Gjeli e ka bo të madhe. Andaj shikoni dhe zërë prin Meke, prin një vendit të thatë, të pa urbanizum, s'ka pas ku gjana t'jo dhe zërë. Hyç kujo, sot s'ka shumë për vene të Mekës dhe Medinës, s'ka kur gjë hyç. Përveç haremeve jashtë këtij guri. Jo. Prej atje dynjajën e ka hallakat Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Për hajr. Dhe ka me hallakat deri në fund. Le të japin, le të bëjnë çka dojnë, le të bëjnë çka dëshirojnë prej kurtheve. Allahu xhelel xhelalu vezer pak ju duhet për me përmirëzue kurthat e armiqve të tij. Andaj thot Ibn Xheriri, luteni Allahun që t'ju ndihmon. Luteni Allahun te bareke ve teala që t'ju ndihmon. Kjo vezër është ajo që sinën e sillën dietarët në rreth emrit Allahu te bareke ve teala En-Nasir. Thot Imam el-Qurtubi, fjala Zoti xhelle xhelaluhu En-Nasir është ndihma e Zotit te bareke ve teala për besimtarët e tina. Nasarahu Allahu ala aduwihi yansuruhu nasra fa huwa nasir wa nasir lil mubalagha. Thot Imam Qurtubi, fjala nasr përdoret për anën e Allahut te bareke ve teala vetëm kur e ndihmon pejgamberin e vet apo besimtarin kundër armikut vet. Kundër armikut Allahut te bareke ve teala, armikut të pejgamberit, pastaj ka thënë nasir edhe nasir dallon se nasir është lil mubaraka. Që më thonë, kulmin. Nasir është kulmi indimës së Zotit të bareke, të bareke të ara, dhe kështu janë dhe zë këtë fjallë, pra mështi përmenjë të gjitha fjallë të ulemave, të gjitha silën rreth kujna? Rreth emrit të Allahu Gjellë Gjellalu që argumenton për ndihmën e ti ndaj pejgamberëve në çështjen e të vërtetës në ata e bartin me vetin. Tani dhe zërë, neve në kanë betë mësime nga këj emër, por se këti emri du t'i këthemi prapë në mësime, që ta plëcojnë aligjeratën me emrin Allahu Tebareke ve Teala, El Kafi, parësi që janë të apër ta njëra me tjetërën. Emri Allahu Gjellalu El Kafi, Kaf, F, Fe edhe Je. Kaf, në gjuhën arabe vëzër, janë dy lloje. Kaf edhe Kaf. Kaf edhe Kaf. Do më kjo është veçoria e gjuhës arabe. Kaf, do më thonë Kadir, e kemi morë. Kadir, Muqtedir, tjetër e imërë është, ndërsa El Kafi është me dëbut, me shkrojnë të but. El Kafi, ka arë njëherë në Kur'an, në trajtën emrore. Ndërsa në trajtën e foljes, ka arë njëherë në Kur'an. Qka të më thonë El Kafi? Qa dhe mëllën El Kafi? Ka dhe në djetarët. Kefe, jekfi, kifajeten, i dha kame bil emri. Kur dikush tasos një pun, dhe në brenda kësaj, ti sigur e autorizua ta kjo El Kafi. Pa sigur ti i thu dikujt, si jam të mujt vetë. E aj kur ta krinë tyje, thot le ma ketë tash. Pa ti i kërkon dikujt ndin, për një pun, të si të munon. Kur ai thot lema kret, edhe shqetësimin ta mbjema mua, kësa i thënë kefe, kefe. Dhe kjo është për emrin Allahu te bareke ve teala që do ta shohim. Ata i kanë thënë istekfeituhu amran fekafani. Thonë arabët, i kërkova me makry punë dhe makryti. Pra deri në fund ma kryfi. Gjithashtu ka thënë për emrin për fjalën kefe, ka thënë kefaka hadha al-amr ay hasbuk. Kur arabi thot kefa ke hadha, të mjafton kjo, kejt e kishu tu. Të mjafton që mos lip diçka tjetër. Mos lip diçka tjetër. Gjithashtu i thënë el kufatu, el khidem, au el khudem, el ledhine e kumune bil khidme, gjem u kafin. Ka dhënë arabët, el kufat do më dhënë shërbotore të zëtë esosin punën. Dhe se të bojnë hizmet. Gjithashtu i thënë el kufje, i thënë ushimit. Arabët i thonë, ushqimit e sënë ti e ma trupin me ta, sa do që është e pak, nëse të mjafton për me majtë vetën, i thonë kufje. Që do më kufje? Mjaftët. Që kjo, tamam. Kjo është, tamam. Kjo dhe zërë është që ka i përket, sa i përket gjuhës arabe. Sa i përket në Kur'an, në surën Zumër, ka ardhë emri Allahu Gjellë Gjellalu, Kafin, El Kafi. Në surën Zumër, ajeti 39, ajeti 36, surja 39, Surja 39, ajeti 36, thëtë Allahu të barëke vë tjala, e lejsë Allahu bi kafin abide. A nuk është Allahu kafin, bi kafin, të dhëmë kafin, a i cili ja krymë punën robit vetë. Edhe këtu ka arë vëzër dy krajete. Ka arë dy krajete të njohëra, shumë prej muslimanëve, në Medine, edhe në Kufë, në Irakin vjetër, e kanë lexuar këta jetë, e lejsë Allahu bi kafin ibadah. A nuk është Allahu që i mjafton robëve të vetë, pra në shumës, në kërajitin që na e lezojna në mushafin ton, është kafin abdah njës. A nuk është Allahu që i mjafton robit të ti, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu. E lejsë Allahu bi kafin abdah, a nuk i mjafton Allahu Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem? Wa yukhawifunaka bil ladhina min duni. E tani vim te konteksti dhe këtu mundi me thonë vezër, por shejhul islam te mia sa i maçm ka qenë njëri. Te si i cili normal, sahabët i kanë ditë këtë ulum vezër, këtë shkencë. Por se sahabët që kanë qenë të angazhuar me mbrojtjen e pejgamberit s.a.s. me përhapjen e fesë dhe s'kan mujt shumë ulume që i kanë ngjoksat e tyre me ishpërdo. Andaj kanë ardhur dietar pasaj nga fjalët e tyre i kanë tjerë, i kanë tjerë dhe i kanë nxjerr. Andaj shiko shejhul islam te mia çfarë tha. Si dush një ajet me kuptu, pse e ka pru Allahu, dhe qëfar kuptimi ka më sakt, shikoj e surën që ka ardhë. Nërma para kësaj duhet një ilmë tjetër, qëfar është kësure, qëfar konteksti ka. Surja Zumër, surja 39, preferensë, lezojët e shpia. Surja Zumër, qëfar surë është? Surja i badetit. Kush është Allahu, edhe kush është Lati dhe Uzza. kush e Buxhelli, çka është shirku dhe çka është tauhidi dhe imani. E Allahu Xhelan këtë sure ka pru këtë ajet. Sure 39, ajeti 36. Çka thot Allahu Xhelan? A nuk i mjafton Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? E pse e ka pru këtë ajet vëzër? Sepse thot Allahu te bareke ve teala, "Wa yukhawifunaka bil ladina min duni." Subhanallahu. Të gjitha këtë ajet. Apo nëse përcjellën me Musafa, apo e lexon të shtëpia për dyti. Dhe ata ty o Muhammed po t'i fusin frigat me ato t'adhurum të tyre prej putave. I kanë dhanë Arabët Muhammedi sallallem, kena dhanë kurban të Lati dhe Uzza, kena prej kurban të, i kena lutë zotat ton me të roke keqja. Ka shku gurit, ka prej deve, ka prej kurban, dhe ka dhanë mitë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A i s'ka thonë Muhammedin sallallem, Muhammedin vetë. Abo? E Allahu Gjellivale, subhanallah i radhim, si ka përfundu këtë ajet? Me gjithë se një are, i ka thonë Muhammedin sallallem, e lejtë Allahu bi kefin abde, me qka e tutni, kanë e tutni. Muhammedin sallallem e tutni me shirkë. Abo? Dhe kështu e kanë tutë edhe Ibrahim dhe sallallam? Dhe kështu e kanë tutë edhe Ibrahim dhe sallallam? E Allahu Gjellivale, shparta, wa me yudlilillahu fe ma lehu min hadë. E ma të hupë se këto njërë zisko. E atë qka e humba Allahu, kur së një gjenë uzuës. E pse të hupë të lezër? Dhe që ka lidhje ajeti, kanë e humba Allahu, s'ka dikush që uzon, në kontekstin asim jafton Allahu Muhammedin sallallem, dhe në kontekstin sa ta e kanë tutë, se kanë me të rokë, e keqe e zotave tonë, sepse vesh me menu njëri. Hiqë mësë me njofë shpallin, hasha vë kelle. Hiqë mësë me pas shpallin. Me të trishtu dikush pisisaj gote. Kime pa që ka me gjitë. Ka me tamshu vetë kjo. Me thonë dikush tamshoj me cikit guri, ti thu tamam, se njeri ju ka, ka mundësi lëvizje. Po me thonë kjo ka me tamshu vetë, i diskutohot me një, apo? Kjo zgodet vetë. Kështu i kanë thonë Muhammedi sasëllë. Kanë me të rokë putat. Putat të vëzër që këtë forme kanë pa sigur këti guri. Që e kënë me mberi. Guri, pak më i qmushëm, e kanë mbledh, edhe e kanë qute piktori, dhe ka thonë gdhene, banë si formën e filanit dhe alanit. Andaj për nga mberi së sellim ka thonë, njerëzit me azapin matë madhë në khiret janë el musawirun, piktorët. Ne e përkthejna piktorët, so piktorët ajo dhe. Ajo është ajë cili skalit shtatorët për adhurim. Ndaj sot debati madhë bëhet, a është fotografia haram, a nuk ka fotografia haram. Fotografia dhe zërë nuk, në sens nuk hite su musawirun. Nuk hëtë të kjo surja që e përmejnë për nga me nësam, sepse aparati e nëzirë khalqë krimin e Zotit qështu që shë. Ndërsa ta, që ka më bëhë dhe zërë? Kur ka hi Muhammedi se më qabe, e ka gjitë një njeri, fotografum, skulptur, duke bo falë. Edhe ata ka ndash me thonë si që kjo Ibrahimi a.s. Ndë e për nësëm ka thonë Allah i balkoftë, sa konë Muhammed Ibrahimi i mushrik. A dhe ka thonë, azapin matë ma dhakhirat e kanë ata që kanë pikturue. E kjo fotografia, se imi tash në tem, por që ta kuptojmë se në sens, në historikisht, ka arë piktura, por ata që ka gdhendin puta. E Allahu Gjeli Gjelalu i thotë Muhammedi sallallem. Me qka e tutni Muhammedi sallallem? E lejtë Allahu bi kefin abde, a nuk imi aftan Allahu Muhammedi sallallem? Wa ju khawifune kemi billedhine min duni, dhe ata tutin ti me ata qka, me qka i adhurojmë përveç Allahu te bareke ve teala. Wa man yudlilillahu fama lahu min had, e atçka Allahu e devion, e lënd humbje. A ka dikush me ulzu? Ti merr vesh me logjikë këtë. Tham, merr vesh me logjikë. Si ka mundësi me njëri me mendu kështu? Si ka mundësi me mendu se ai i cili e ka qiellën dorë, e lën robin e vet me rrok guri me të keq? S'ka mundësi. Andaj Allahu te bareke ve teala ka cilë këtë ajet. Gjithashtu vëzë ka ardhë në formën e foljes në surën Al-Ahzab, surja Ahzab, ajeti 25, të Allahu te bareke ve teala, wa kafa Allahu al-mu'minina al-qitala, wa kana Allahu qawiyan aziza. Allahu jalla jalalu i mjaftoi pra besimtarëve në luftë. Edhe lufta e Ahzabit vëzër ka ndodhur pa dëshirën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka ardhur befas, ju kanë ardhur armisht befas. Tëtë Allahu të bareke vë tala, wa kanë Allahu kawijen, e Allahu është i fort, azizën, krenar. mburrët Allahu te bareke o teala me veprat e veta dhe s'ka mundësi dikush me janë dalë veprimtarin Zotit ton te bareke o teala. Gjithashtu ka në surën al-Baqara ajeti 137 fese je këfike humullahu wa hua semiu l'alim, fese je këfike humullahu wa hua semiu l'alim. Ky surën al-Baqara kush ka ardhëzër tani na jemi atje gati nga fundi surës al-Baqara, kemi shpjegu këtë ajet qka është këtu fese je këfike humullah, kur kanë thonë jehudit na jenë al-haq Muhammed sa mën batin. E kjo e ka ranu shumë gjokësin e Muhammedis në sellim. Shikon se sot, shemun, që shërrejnë njerëzit. E drejta, ja u qajnë kokën njerëz, drejtsia, drejtsia, rejni, drejtsia. Kriminellët matë në e mbodë, flasin për drejtsi. Njerëzit ma zullum qarë, që ato dojë sa durë këtë gjak i kanë, vetë me vrasje, ato sa jeni ju drejtë musliman. Kusht dha ty leje me folë për drejtsi. Ato dhe shekhu lisamu të imi e në përmledhën e fetfavet të ti, et të uhidu aslul adli pa iman, s'ka drejtësi me cënë drejtësi, qështë ta matën aje i drejtë, qështë me matën aje i drejtë. Nëse ne nuk e matë me parametrët e Kur'anit, sepse veç Allah nuk ka ego, na kitë këna ego, ja ba pash Allah, njani e ka lën njanit që është mësë përmen me shifra të bloja se na shqitëmi për paketat vogla, ja e lën njani di mjarë në gjep edhe i thot, qëfar njeri jam? Po shikoj më nui që jam i keq. I keqa? Edhe një mi i tjera. Po shire, Allah janë falës me? Me janë zgat. Apo? E njëri është egoist, dhe zërë. Qa do më dhënë egoist? Egoist do më dhënë lakon. Ka ego, ka interes. I vetmi që nuk ka ego, cili është? Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj aj kur e bje një qështje, urdhër, apo ndales, aj sfiton kur gjopi asaj. Hes nuk vërton, ju të ejmë ola ju të amë, jep me hongër s'ha i vetë. Apo? A në edhe zë për me matë nga dikush a i drejtë, që shta dina? E matë mi me Allahum të bare kjo e tjana? A në të ishe, subhanallah, i njerëzit, flasin për drejtsin, flasin për termet mloja, flasin, zë këta jësilë një bosht zbrast, do të kuptoj njerëzit vetëm ditin e kiametit, se sa në batil kanë qenë. Se sa në batil, kanë qenë. Të Allahu te bareke ve teala fese yekfikehumullah. Ata thonë janë të vërtetën, as janë të vërtetën, ka me të mjaftu Allahu me të kadu se janë të vërtetën. Wa huwa as-sami' al-alim. Ai nin këtë lafët. Ai di këtë lafët. Këç ka folur te di Allahu te bareke ve teala. Pastaj te Allahu xhele xhele në surën Al-Hijr, ajeti 95, inna kafaynaka al-mustehzi'in. Ka ardhur njëti emër në trajtën e foljes. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, sura 15, ajeti 95, ne, o Muhammed, ne të mjaftojmë ty kundër atyre që ka tallën me ty. Sepse tallja është prej argumenteve të fundit, argumenteve, kushtimisht, prej argumenteve të fundit të atij cili është batil. Andaj besimtari nuk i lejohet mu tallë këtë dunja. Nëse nuk i lejohet muslimanit mu tallë me mushrikun, mu tallë me dikandjes nuk i lejohet hiç. A në ti i gjenë plot për njerëzë fatkecisht që thirën edhe në islam, edhe musliman, edhe në iman, talën me njerëzit. Talën Facebook, talën komente, talën rrugës, në gjeste, musliman nuk i takon. Si dush për me kesh, banë sabër në gjennet, ama këtu jo. Qish ka mundësi ti njeri me pa tukallë me kesh me ta? Ska mundësi. Dere sa qëkojmë gjennet, Allah të na heke neve instiktin e dhe mëshurije sa tara muna me kesh me të sa të janë në zjarë. Dërsa sot, ska mundësi. E talja ka qenë prej fuqive të kujna? Prej fuqive të fundit të kundërshtarëve të Muhammedit s.a.s. Sepse tallja dhe e mundon nefsin e kundërshtarit. Kur te, për shembull, i gjum fjalë tallse, ironike, cinike, ja ranon shpirtin. Sikur Muhammedi s.a.s. që ju ranon shpesh shpirti, e Allahu xhela çfarë thonte? La'allaka ba'i'un nafsak. Ki mu mi çështë? Ki më shkatrua vetveten? Kemi ranu vetë, sepse Muhammed i Zazelem për çdo gjest ranohej. Apo? E ka plot për njerëzë, për shumë, nuk ranohen, nuk ju punën dërgjegja. E të radhe, thëtë Allahu te bareke ve teala, inna kefejnake, el mustehzin, ne të mjaftojmë tyje, kundër atyre të cilat talën me tyje. Kjo vëzër, emri Allahu Gjiluala, el kafi, emri Allahu te bareke ve teala, el nasir. Qka duhet kuptojmë vëzër neve nga kjo emër, pra nga emri nasir, edhe nga emri el kafi? E para që duhet ta dim vëzër është se emri Allahu Gjela en Nasir është emri garantues për fejnë e drejt dhe të vërtetën të cina Allahu Gjela e ka zbit në këtë bot. Andaj Allahu Tebareke ve Teala në surën Ali Imran, ajeti 160, të Allahu te bareke ve teala, in yansurkumullah fala ghalib lakum. Me ju mjaftu, me ju ndihmu Allahu, së një mund kërkush. Me ju mjaftu, me ju ndihmu Allahu, së një mund kërkush. Andaj, mësimi i parë që duhet ta kuptojmë është se Allahu xhelel xhelal me këtë emër ka garantuar që i bie se ai cili beson këtë emrit duhet të beson me bindje se Allahu xhelel xhelal fen islamin nuk e le vet. Pavarësisht a ka muslimana, s'ka muslimana, ka hoxhallar, a s'ka hoxhallar, a ka sebepe, a s'ka sebepe, mjete pa mjete, të cilat do ta shpjegojnë atë mjetet. Por që Allahu vetë me emrin e vetë ndimon fejnë e vetë. A dhe dhe Allahu gjiluara, nëse Allahu ju ndimon, me shartë. E se ka thonë nëse ju ndimon, sepse e ka pru shartë, se është në pytje dëshira e ti. E si ka mundësi me tërhejtë dëshirën e ti, me dua. Andaj ma e me dhe qërë, thëtë ju bënë kaj me njëzije, me Allahu në zdëban punë, kur gjo eqë përveç duajës. Haroje. Shitësh, rrimë, si miskinë, folë ka dale, marohësh, së të bëndobi. Te Allahu veç duaj e bëndobi. Veç, o Zotë, s'ka, kur qishë së një afrohësh. Dhe kemi përmenjë, shpesh, ma ardhë, kërë kemi përdorë, e shembul dhe i mënkajim e gjëzije, se si i afrohët njeri Allahu, neve do të navenë një emër tani, nga emërat e fundit, të Zotit e bare kjo tani, të fundit këtë varkë, jo të Allahut, emën Allahut El Karib, a i cili është një afrët me robin, a i cili e ndimon nga afrë robin, Eba te bare kjo tala, i mënkaj me gjëzje kur ka folë për këtë emë, qëfar ka thanë? Ka thonë, të Zotë i smunë është i mu afru, saj si duësh. E o shumë fështirë mi ju afru dikujtë kushka si duësh. Shumë fështirë të këta e ka shembulli me shembulli pasanikut. Ti një pasanikut, kur qisë një afruosh? Apo? Ndërsa, në këtë dunja, a ka mundësi pasanikut mi ju afru? Ka mundësi, po në sens, plot për pasanikut e pavarësohet. Apo? Ne kime urojnë rase, se si pasanikut varën për të nderat e tyre. Sot të jeshe që unë nimi, është miliarder njeri, shkon rrugve, brejë, o të jam dobe muti, o të thuë, o të kibe kapitalat që mrejna, Allah e poshtërson me gjithë sa në zëngin. Pse? Se është i vartë për egon e tina. është i vartë për egon e tina. E tani vezër, Allah u gjelë gjelalu, nuk banë dobi me ta, posh lutja. Që në mëllon nuk banë dobi me ta? Kur qisë së një afrosh? Ska manovra me ta. Ska fora me ta. Ska ti e thu një fjallë, thu shuj se kise mërvesh. Ska. Edhe mendimin që ka të vjenë. Në surën e al-Bakara, të do dhim nga jetët e funit, në surën e al-Bakara, a, lillahi ma fi semawati wa ma fi l-ard, wa in tu bidu ma fi enfusikum, au tu khfu, ju hasibkum bihilla, dhe e këfiru li me jesha, o ju addibu me jesha. Wallahu ala, kulli shein qadir. Allahu gjillu ala, para jetit amën e rësul, që i lezojnë plota po, për bereqet amen e rësullin, me vlude, kështë të mëra. Para ajetit amen e rësull, Allahu që e ka prunja jetë. E Allahu të qakon qilë dhe në tokë. Kejtë, është Allahu. I nxjerët për jashtë mendimet e juve. Apo i majtët mrejna, ju mërë në hesap Allahu. Shka të shkëndërmen, të mërë hesap. Pas taj me dashtë a falë, me dashtë a falë. Tho që i khlusën dhe mirë. Si të bëjsh istikfar për mendimet e këqia që ka të kanarë, Allahu të falë. Po zbani istikfar të në logari. Pse të shkoj menja që tu? E që shmi bo presion mendimeve të këqia? Me imam. Kër të jetë dhenë një mendimi kesh për Zotin, të dush me luftuat mendim. Estakfirullah, estakfirullah, nuk është Allahu ashtu. Andaj dhe zërë. Allahu gjele ka prunë Kur'an, sura Ali Imran, me shartë. Me ju një mu Allahu, që, pse ka thonë me ju një mu? Sepse aja meritoni, ajo është mesin e tjetër. Atëherë me ju një mu Allahu, kër kush më nuk ka mundësi me nga një bijuve. E këtu dhe zërë, është një mesin. Këtu është një mesele. Kanë thonë djetarët, Allahu refuzon që pejgambert dhe fejnë e vetë me mbrojt me ligjet e zakonshme. Refuzon. Që dhe më thonë? Për shemull, Arabët kanë thonë, shkullë e sherrin sa i njomë. Por dorën e popullin tonë, apo? Shkullë të keqen sa është e holë, e vogël, kape shkullë. E mirë, të Allahu është e kundër ta. Allahu nuk e shkull sherrin sa i njom. Jo. Dhe kjo vëzëri mashtron njerëzit. Apo? Kjo i mashtron njerëzit. Allahu e ka të kundër të kësan. Allahu e shkull sherrin ku ta mëri e funin. Dhe këtu njerëz nuk e kuptojnë. Pse thot gjithë të zullum qarë, kriminal, qarkullojnë tokë, lëvizin, brejdhin, merati, 90 vjetë jeton një kriminal, 100 vjetë jeton, 3 zemra i ndronë. Apo? Ka pare sa ti s'munësh me numru deri në atë qifër. E kështu më radhë, pse? Sepse Allah e ka një tradit. Nuk e shkull shërën dërsa ti mërinë në fund. Kure e fundosi faraonin? Kur i tha Musajt ka me të vra? Ha? Kur i tha? Kur tha faraoni, unë jam zoti më i madhë. Shkëtë tha Allah u gjërë, dhe kale, ena rabbukumul a'la, fa akhadahu Allah. Dhe zënë, historie e faraonit vjen në Kur'an shumë. Ka thonë kështu, apo Allah i ka që shpesher dënimi, i ka shku, i ka që e, ja ka shti hajvanin mrejna në shpi. Ka thonë, umu, salut e zotit të heke. Ju ka që për e të kota, se ka në rahat. Apo, se ka në rahat. Që ku që kemi mërëmim për mensurin, khalife muslimanve, që se ka në rahat miza. E ka vetë njënë për e ulemame, ka thonë, se kjo miz, ka thonë, mësë me të la në rahat. E Allah u që në gjithë, faraoni e ka pru historin shpesh në Kur'an. Kure ka kap, dhe kjo vëzër mësim, për ata që ka gutën që Allah thot, pse si shkatron zullum qartë. Kushe ka qëjtë zullum qartë? Kur'ane, si ke qëjtë ti. Atër, aji cilë e ka legjitimu termin zullum qartë, aje ka kur doja, jo kur do ti. Jo kur ti mos ki sabër. Aba? A dhe Allah u gjelat dhe të nëvejnë një emër i Zotë i që, e sabur, aji cilë i ban sabër. Shumë ban sabër, te bareke. O e te ala. E të një vëzër, Firaunin, kur e kapi? Kur tha, unë jam Zotë i maj madhë. Mirë, të e ndjek Musajin, ka me të vra Musajin, ja vranë të bitë e Israelit, ketë, fmi ka vra, vëzër, fmi. Një vit ka vra. Bilë në fillim e ka pas dhe vit me vra, dhe sa kanë ardhë ato paria dhe i kanë thanë, ndroje, bandë e ligjin, një vit me vra. Këtë në pëse? Ka thonë se me vra gjithë vjetë, sosën shërptort, në më për ti, jo për neve, na sosën shërptort. Atër një vit ka vra. A mu shë para në uvezër? Njani jep urë dhe mu vra fmit. Fmit. Foshtje. I prat si hushimi shka prat ti. Apo, dhe asë që ja mërzit për këtë punë. Hiqbe nuk u ka mërzit për këtë punë. Allah unë gato fmit e që në Musajin. I hinë në palat. Që ka ndodhë? Ndodhë e dinë historinë e Musajt a.s. Por Allah u vezër, që ashtë njani thotë, po fmit e pëse se reagonë? Po nuk reagonë e kur ti me ndonë. Kur reagoj, dhe zërë? Kur reagoj? Kur të plotësohën kushtët? Cilet janë kushtën e kapje zullumqarit me emri kur, milaj? Kur e ka shkatru popullin e Adit? Kur thanë ata, men e sheddu min në kuë. A ka ku vetë dikush ma shumë se na? E që ta shardhë vakti. E, i bënka jime gjuzije, thotë, Allahu e kapë zullumqarin, kur a i momendon se s'ka ka i ven. S'ka më dikush që mërë me pështu, që mërë me pështu pi muë, atër e kapë Allahu të bare kjo e tjala. Sigur që ka ndodhe njani prej khulefave të muslimanve, prej sulgjukave. Apo? E ka fitu një luft të madhe. Ka thonë, a ka me dikush me i forëse une? E pse pi muslimanve? Shikove, ligjë i Zotit. Edhe muslimanve, kur t'ja njëse, a ka me dikush me i forëse une? Qëtash. Ja kanë pru krijetarin e armikut vetë për para vetit, gjujza, apo? Tanim hiki emri i... Këti khalifës. Më nënësi, e kam pru gjujza. Ka thonë, le ma mu të avras. I ka thonë ushtarëve, largoju, më në thonë. Hekja zingjirin, ja kanë hekë zingjirin. Be ma mu të avras. E ka morë shpatën, por se aje kishë majtë një thikë të kama. Tha ta'anehu ta'aneten, edhe e ka pishpejtë edhe drejtë të në gjokës të khalifës. Apo? Khalifëja thotë, mu hakmar Allahu te bare kjo tërë para fjallë që ka thash, a ka dikush më fort sepse ti lufta dhe që ka i fiton ti si fiton tibe, po ti nuk i fiton be ti asni sas më nëshme fitue fiton Allahu, jo ti Allahu pe nga mërë ka thonë, po unë këm fitu, jo ti ti e sebep, unë të këm qëtë ti sebep me fitue e kush do që e qënë kokën kështu apo, e ullë zotit te bare kjo tërë kush do qoftaj a në një dit dhe pe nga mërë se me kemi përmen këta Allahu gjelalu hu jaban shiko dhe pe nga mërë se me zër i përcjel detalet. Në ditë për ditë e pejgamberi sa selam ka pas devën dhe sahabët e Zotit çka ka dashur pejgamberi sa më ka dashur edhe ato. Në ditë për ditë vjen një bedeui. Edhe devja pejgamberi sa me devën e bedeuis. Tu ec, ja shkon kjo devja bedeuis. Apo ja shkon. Edhe ato sahabët nervozohen. Ça pebe ti këtë devë më ja shku devës pejgamberit sa selam, apo? Sepse ata që ka dosh, pengamësam ka dosh dhe ata. E pengamësam e kapi këtë moment dhe tha kata. Marafa asheji unë. Nuk ngritët diçka. vetë se Allah e ka bërë kader mu ul, edhe kjo e piksaj. Kjo devja jeme, se përmësame ka posë një devje shumë shpejt. Ka posë devje në shpejt. Dhe, kur kjo devje njëherë është mujtë, pro se këtë devje dhe ja ka shkuë. A më në përmë vëzën, hajvan Allah që ka zonë kaderin e tina, ku drejtën e tina. Dhe kjo vëzën e botën e hajvanve ashtë. Kjo është e botën e hajvanve. Andaj, vëzër, mane men, Allah u gjerë ndimon fejnë e vetë. Vetëm vetë ndimon, pastaj kryon se bepe. Ndërsa në ndimën e fejës së vetë, ai nuk punon sikur që punoj njerëzit. Pra nuk thot Allahu xhelaluhu apo tutni me çfarë apo tash të kapi. Jo, kur të mrije kulmi sherrit, atëherë e merr. Ana disa dietar kanë thënë me shprehje tjera por me e kuptuar më thjesht vetë këta, derisa ta ndrejë mira xhenemin. Apo, për shembull, nëse Allahu i zullumqar don me e fut në rroj xhenemit. Është mund të bëhet për 2 vjet. A du të me bëni 100 vjet apo? A du të me mytë shumë, a du të me spionu shumë, a du të me vra shumë, a du të me ka kriminali madhë, e që në fund me u bo gjenemi sa më fellë. Këtë, në këtë dhije në këtë emri, kush e kupton bredhin e zullum qarë dhe të lirë. Pse? Po, ti nuk e di që ka përgatitit atje. Ti nuk e di pas kena atje që ka. A ne besimtar nuk du të më gutë. Du të thash vetëm të përmison raporti me Allahun te bareke u e teala. Kjo vëzër atësën dhe kam përmend djetarët në dobit e emrit Allahun te bareke u e teala en nësir. Gjërashtu vëzër, kam përmend djetarët se emri Allahun gjerë gjerë en nësir dhe kjo vëzër është te bota e kuptimeve. Qëllë mund te bota e kuptimeve? Te bota e kuptimeve vëzër, do më thanë se neve duhet edhe perceptimet i morën nga islami. Që kemi përmenë neve të një ligjerat, e kemi përmenë shkurt, nëse në mëzënë Allah u gjitha dhe flasim edhe më gjatë, sot bota dhe zërë, qëka e qunë lindje dhe përëndim veri dhe juk, qëka është pishteteve në veri, njuk, lindje mesme, lindje afërt, lindje e largët, përëndimi afërt, përëndimi largët, që që e matin këta? Në Britani, kush agresori, a i thëtë që kjo e djathë të jemi, që kjo e majtë të jemi, kjo veri ju jemi, kjo juku jemi. Mirë vëzër. Lezërën surën Isra, surën 17, preferencë. Lezërën surën Isra, dhe shikojë se si Allahu gjelë gjelën. Surën Isra, në hapjet surës, Allahu gjelë shalat, fratër, Subhanë ledhi esra bi abdihi, minë el mesjidil harami, ilë el mesjidil aksa. I madhë është Allahu, i cili e ka bajtë robin e vetë, Isra dhe Mi'raj, prej mesjidil haramit, në mesjidil aksa. Pse për mizit haramit në mizit aksa. Aksa, shka të më thonë dhe zërë? Ma e lartë ta. Ma e lartë ta. Apo? Mirë, pse ka ardhë mizit aksa? Pse shka ardhë me emër tjetër? Ja? Pse shka ardhë kutësi? Ka emër tjetër? Pse shka thonë dhe aja mizit haram? Pin mizit haram, mizit haram. Disa fri djetarëve kanë thonë, që Allah u ta vendose qendrën. Minel mizit haram, ila. Qendra është Mekja. Çka është për Mekën lindje, ajo është lindje muslimanëve. Çka është për Mekën perëndim, është perëndimi muslimanëve. Çka është për Mekën veri, është veri muslimanëve. Këta mund ta kuptoni kush ka bëu haxh, nëse e ka kuptuar apo doni hoxha ka shpjeguar, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka caktuar pas hyrjet në haxh. Kur të vesh për umra për haxh, smunësh ti ka dush me ardh. Nëse vjen nga vende të caktuara me ekip, i thonë miqat. Piçitu janis. E pse piqetu, e pse ti nëse vim piqetu, zbaj piqetu me hije? Sepse e ndryshon qendrën. Ti ke arpi përëndimit, që këne kime hi. Kjo qëka argumendon dhe zërë? Se Kurani neve na donë edhe përceptimit. Për shembull, njëri u dhe zërë, tash kjo është e djathë të ime, apo? Kjo është e djathë të ime, këne. Kjo është e majta. Nësë unë e këthena nga ana tjetër, kur i e imam, ajo bota e majta ime. Mirë, bota, qka është e djathë dhe majt, qka është veri dhe juk? Si pas Kur'anit, me Mekë matët. Si pas të tjerëve, me të tjerët. Me të tjerët. Dhe të dhe sot, normal, jemi larkë përceptimet që i ka matë pengamberi sallallahu alajhi wasallam. A dhe pengamberi sallallahu alajhi wasallam, përshka kësa rapt i kanë thonë rushit keram, rushit i kanë thonë keram, ka thonë mësithu një rushit keram. Pse? Se ka thonë rapt e kanë nuket me mana për rakijen. Me gjithë se sahabët se kanë posë përshëllim për rakijen, ka thonë rushit keram. Ka thonë jo, mos i thuni, pse? Se ju shkon mendja në xhehilet. Ju shkon mendja në xhehilet. Tani vëzhgo të ndalemi tek i kuptim. Emri Allahut Nasir. nuk vjen Kur'an pos përfitorin e vërtet. Andaj në surën Ali Imran, në surën Ali Imran, lezoje këtë surën lezoje, surja 3 në Kur'an, dhe shikoje se Allahu kërë përmendë huve khairun nasirin, lufta u hudin dhe zërë. A është hup a u fitu? Me parametre kësaj bota u hup. Andaj kanë festuar rapt. E mujtëm Muhammedin s.a.s. Andaj ka shku Ebu Sufjani dhe i ka thanë, a o gjallë Muhammedin s.a.s. më të kanë shujtë. A o gjallë Ebu Bekri, kanë shujtë. A o gjallë Omeri, kanë shujtë. Kanë me duci, i kanë rakërit. Andaj ka thanë, u elu hubel, zoti unë hubeli, a ma i larti. Apo, për nga mberi s.a.s. kër ka thanë Ebu Sufjani, u elu hubel, ju ka thanë sahave, e ta shfolli. Ka thanë që ja Rasullullah, shka mi thanë? Thuni, Allahu me ulana, wala me ulalekum. Zotin e kena mik, ju s'kini Allah. Ju kini lat, uza, gurzi. Ne kena Allahun të bareke, vëtjara. Që ka ndodhe zërë? Lufta Uhudit është hum me parametet e sejbote. Por Allahun Kur'an e ka pru, fitore. Kjo perceptimi. Që do më thonë fitore? Fitore do më thonë dhe zërë, sepse emri Nasr, Nasir, Allahu ja ka dhanë ketë muslimanve shka një gjennet. Edhe nëse këtë dunja, a i shkon huqë si pas termeve të sejbote. Dë gjënë dhe zërë. Allahu Gjellë Gjellaluhu në surën En-Nisa, ajti 90, shka thëtë Allahu Gjellu Hala? Për fitorët e qafirëve. Walau shë Allahu le sallatahum aleikum. Andë nga dhënë djetarët, nuk banë me thanë kur të fitoje i padrejti, është ndihmue. Nuk banë me thanë kur të fitoje i padrejti, është ndihmue. Dhe kur jemi këtu të ndihma, këta e kam bo plan prej moti pëjse ka po këtë defekt. Shpesh tash Facebook dhe zërë njerëzit e këni bëha tash normal edhe në Kur'anat i kanë në për telefona dhe pa e lexu kontekstin Kur'anor shkon e këput një ajet. Prej ajetës e keq përdorë të emri e Nasr është një ajet në Kur'an kur Allahu i drejtohet banorët gjehenemit e disa e bartin kuptimin e muslimanëve. Një jeti është i mirë po kërkun se ka qëlluhe. Allahu thëtë në Kur'an Femalekum la të nasarun. Qka kini që se nimoni një tjetërin? Kini dëgju këta jetë që një shpëndar plot? Qkeni që se nimoni një tjetërin? Këta e përhapin, dhe pëse se nimoni musliman një tjetërin? Kjo ajet, sështë në rejnën e vetë. Sepse Allahu i thotë banorë dhe gjenimit, hajdi tash nimoni një tjetërin. Dur, banu bashkë edhe dirli jashtë. Pra, kjo qka e dhe zërë? Që du është ta kuptosh kontekstin, për që e ka tu Allahu këta jetë? Nuk merët ajet e vetë, që kjo kanë e mirë, apo? Po shemë njëri e ka lip një vla musliman si ka një muaj minja rajetin, qka keni që nësi një muaj? Ue, gabim e kike, kja jetë është përshene me lip. Pra, ti një jetin e kitë mirë, po se ke qëllu hiq. Ta një vezer, surën njësa, ajetin a dhejtë. Allahu u gjashtë fërthat, me dashtë Allahu, ju jep qafirave pushtet mbi juve. Pse s'ka thoni një mon mbi juve? Sepse si një mon mbi juve. Që dhe mon, ju jep pushtet, e ka prua Allahu u gjashtë, hum aleikum. Ju jep Allahu sultan mbi juve. A ne ka ndonjë dietare nga emri Allahu të Nasir, ne e kuptojmë se termin ndihm prej anës Zotit është vetëm për besimtarët. Humbën apo fituan. Realisht musliman shumicat, domodin, e luftrave, a kanë psu më shumë a kanë fitu? Kanë psu edhe. Kanë psu. Veç në Bagdad që ka ndodhur në shekullin e 56 për tatarëve, skrahasot këtë fitore që i kam bo. Lumi o bo me gjak. Lumi. Ka esë lumi. Lirish kanë hecë. Në mund, gjërat mbi lumi. Pi vrasës muslimanve. Aqë ju ka i frigan parës muslimanve në atë ko, sa që disa për i djetarë kanë thanë, ndukot kjo kiamet ju bo. Sa që bëhot kiamet? Së shkamet dësimtarën. I përso bo. A në dhe zërë, termin ndihim është vetë për besimtarën. A ndhe Allah u gjë është fatët. Inna le nënsuru rusulena. Ne i ndihmojmë të dërguarit ton. A me ka ndonë djetarët, kur fiton besimtari që u ndihmë, humbi apo fiton me parametet e kësaj bote, dërsa të tjerët kur fitojnë në parametet e kësaj bote, me Kur'an, qëfar që u vëzër? Humbje. Humbje. Sepsa i bjenë gjenem. E a i shka bjenë gjenem dhe zërë s'ka fitu kur. Në e lusë për Allahun të bare, kjo vëtale që Zotin e Gjellë Gjellët në ban prej, në ban prej besimtarëve. A da kjo është adhe të zënë ka parametet Allahun të bare, kjo vëtale. Gjithashtu dhe zërë për mësikmive që kanë ardhë nga kremër, kremër dhe zërë meriton ma shumë, përse koha nuk në premëton që ta përmenim edhe një dobin nga emri Allahu Tebareke Vetala, El Kafi. Ka dhe zërë, tani mund t'ju referoj vetëm ajete, këtë nëse dëshiron dikush me lexu më shumë për këtë emër të Zotit të bareke u e te ala, ka ardhë në surën Muhammed, ajeti 4, surët Taube, ajeti 40, surë Al-Bakara, ajeti 107, surë Al-Mulk, ajeti 20, surë Ali Imran, gjithashtu kanë ardhë shumë prej ajeteve, surë Hud, ajeti 30, surë Hud, ajeti 63, surë Ghafir, ajeti 29, surë Nuh, ajeti 25, surë Al-Qasas, ajeti 81, surë El-Kef, ajeti 42, të gjitha këto ajetet që i referova, janë për qëllim për ta kuptue emri Allahut Nasir, ai cili përkra pejgambert dhe ndjekësit e pejgamberve. Premësimeve që i kanë gjerë djetar nga këj kontekst dhe këj emër, kanë thanë, është edhe fjala e pejgamberit tonë sallallahu aleyhi sallem, të cilin e kanë gjerë imam Ahmedi, Abu Dawudi dhe imam Tirmidhiu dhe hadithi është sahih. Pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallem ka thanë, në çdo luftë që e ka nisë, Allahumme, ente abudi wa nasiri, bike ahulu, wa bike asulu, wa bike uqatil. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, në gjithë luftë të cilën e ka njësë, aleyhi sallatë e selam, adinë e transmitan Enes ibn Malik. Thotë, aleyhi sallatë e selam, o Allah, ente abudi, ti o Zotje mbështetja ime. Gjithë mund kështë e ka njësë. Ti o Zotje mbështetja ime. Ska thonë kuvet jem. Ska thonë muskujt e mi. Ska thonë plan jem, strategia ime. Ti o Zot vetëm. Ka thonë, Allah, ti e mbështetja ime. Wa nasiri. Kjo nasiri, dhe mund, ti e përkrasja në kuptimin që folëm dheri tani. Bike e hulu. E hul, që do thonë bike e hulu, ka thonë Alejhi Sallallahu Alejhi Vesellem, me ty o Zot baj haul. Që do thonë haul? La haule ve la kuvvete illa billah. Pra për nga nësëm thotë, o Zot, çdo lëvizje që mundësot mu, ti e mundëson. Unë zdije. Pra s'ka hile, pos hile të tua. Hile këtu jo kuptimi negativ dhe zëmë. Se të na përdorën hile vetën, ka ardhë vetëm kuptimi negativ. Hile do më dhanë me gjithë zgjidhje për një punë. Me gjithë zgjidhje për një punë. A dojë për nga mërë a.s. Gjithë punë që e ka një, si do mos të luftra, ka dhënë, o Allah, ti mjep zgjidhje muë. Zdi zgjidhje. Pas e ka dhënë, u e bike asullu. Dhe me ti luftoj. Saul është kur nga dhënjen me tjetërin. Kur ti din me luftu dhe nga dhënjen me tjetërin, pas e ka dhënë, u e bike u katil dhe vetëm me ty e bëjket këtë luftë. Sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu vëzër ka arë nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi wasallam, hadithi, gjithashtu nga zirë imam muslimi, se pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë në dua, la ilaha illallahu wahdehu, e azze gjundehu, wa nasara abdehu, wa ghaleb el ahzabe wahdehu, fela shejë e ba'dehu, ka thënë sallallahu aleyhi wasallam, la ilaha illallahu wahdehu, la ilaha illallah, kuptoni, wahdehu veçaj, e azze gjundehu, ushtrinë e Zotit, Allahu e ka bo aziz, e ka bo të madhe, klartë. Wa nasara abde, edhe e ka ndihmu robin e vetë. Kush e këtë robin e vetë? Muhammedi s.a.s. Shikoni, subhanallah i ladhim, djetarë që ishë ndalën me gjithë tekst. Nuk ka thonë, më ka ndihmu muë. Pa e ka përmenë cilësin me të cilën e ka ndihmu. Ka thonë, nasara abde, e ka ndihmu robin e vetë. Kush e që kjo robin e vetë? Une, Muhammedi s.a.s. për vetë i volë, por ka thonë me cilësin e përrenit. A, të tretë, e ka një mu robin e vetë. E, kusha robin e vetë? Ky vetë. Pse s'ka thonë më ka një mu mua? Sepse më ka një mu mua, jo pse kam me emni Muhammed, a.s. Po pse jam robin tina, s.a.s. Sa e dinë sa njerëz e ka një emni Muhammed, e s'janë hisë musliman? Apo? Shikur këto që i blenë klube të futbalit, a di që ka një emni, dhe zhë? Muhammed. E luftojnë fejnë Muhammed, s.a.s. në të ditë. Andaj që kërë e nësafë thotë, azze gjunde wa nasara abde dhe e ka nimu robin e vetë pra Muhammedin sallallahu aleyhi sallam wa ghalebel ahzabe wahdehu dhe ketë grupët kundërstare i ka mujtë vetë Zotit e barëke vëtë ala. Andaj ruju dhe zërruju dhe të ruhemi ketë bashkë që me mendu dhe me nashku menja se në nëtë fort e ti ki takat e ti i meqëm e tjere, tjere, tjere. Sa njeri ka njësë, do shtë të fejnë islamë me nimuë me fuqit e vetë a kara. Ose ka minu kërkush së nga të njëmë bita. Apo kërkush s'ka mundësimi bo dam, dhe dam i ka ardhë shumë fisë sa e se ka mendua. Se? Sepse du të menis me emrin e Zotit. Bike u katil, bike e sulu, bike e hulu. Sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, fela shej e ba'de, s'ka kur gjo pa Zotin Gjellë Gjellë. Dhe s'ka pas Allahu Tebare Kjo Vëtara, asisa. Kjo dhe zër, emri Allahu Tebare Kjo Vëtara, Emri Allahu Tebareke ve Teala En-Nasir. Normal ka dhe shumë për të folë, mos mënoj dikush se tani u banëm da ulemat të ngu shumë, jo, kjo është e pak ta e shumë të sënë ka darë nga fjalët e ulemave. Sa përket në vezëmsime të sënë ka darë nga Emri Allahu Tebareke ve Teala El-Kafi, El-Kafi, ka ardhë në komendit e ulemave, shumë prej fjalëve të mira se i ka shpjeguar Emri Allahu Tebareke ve Teala El-Kafi, ne do t'i marrim vetëm disa prej tyre. Emri Allahu Gjela El-Kafi, lezër, për dalim nga Emri Allahu Nasir, që do më than? El-Kafi është ai cilit mjafton për gjithçka. Thot Imam El-Khattabi, thot El-Kafi alladhi yakfi ibada al-muhimma wal yadfa'u anhum al-mulim wa huwa alladhi yuktafa bi ma'unatihi an ghayri wa yustaghna bihi an man siwa. Thot El-Khattabi, Emri Allahu Jalla Jalaluhu El-Kafi është ai cilit largon këtë shqetësimet. Transishmet, ajo çka të mundon, ajo çka është në interesin tan, me emrin e Zotit El-Kafi këtë punësosën. Andaj Allahu Jalla i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam, as të mjafton Zoti vet. As më thon Allahu Tebareke ve Teala me disos pun, përgjigjja është pjo. Kur vjen në Kur'an, Elays Allah, përgjigjja është bela. Po si jo, Allahu Tebareke ve Teala e kryn kët punë. Çka do të mësojmë ne vëzën nga kjo emër? El-Kafi. Këtë jetë e besimtarit vëzër, kjo ekzistencë çka është. Nëse njeriu e mediton dhe e sodit mirë, për sjat mirë, këtë kjo zhurmë më madhe që bëhet vëzër është një pikë e vogël krijimin e Zotit Xhelel Xhelal. Andaj shikoni vëzër në historinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Krenaria e Arabëve, zhurma e Arabëve, poteri e Arabëve, krenaria e Arabëve. Këto zhdur vëzër. Ku janë zhurmët e tyre? Ku janë zhurmët e Abu Xhelit? Ku janë zhurmët e Umej ibn Khalefit i cili e ka rre midis dite Bilal ibn Abi Rabah radiyallahu anhu? Ku janë gjurmët e tiranëve? Ku janë faraone? Ku janë njerëzit e fortë? A dhe njani prej kulefave të muslimanëve i tha një hoqës, ta këshillom diqka. Që i tha? Që i tha? Që kjo s'fash këshillese? Tha, mës me pasmor Allahu të parin së të kishar të i reni. Në e këpëtoj? Këto, për këtë njerëzit shka mashtrojnë me poste, me une e di ku këmë hipë. Oti, qatë posë shak i hipti, mës me pas mor Allah para ti, qatë shka akon ati, qysh hipsheve? Po kjo alameti ma i madhi Zotin të toka, ka vëse që kjo? Mës me pas mor Allah u babgjishin tanë, ku e ndreqe për shpijen ti? Mës me pas mor Allah u stërgjishin tanë, ku e ndreqe të shpijen? Allah i ka hup gejt, ja u ka mërë shpirtin, ke artë ti. A ne vëzën në emrat e Allah u dunjoja zvuglohë qumë? A ne shiko Muhammedin s.a.v. Një robbi vetëm e ka fitu e betejen me persianët, me romakët, andaj romakët janë qudit ka manë, ku vimbe, pi ka vimbe të njerëzi. Rustemi u ka qudit, kur ka hije, Rab'i ibn Amir ka thonë, ku shoki njeri? Ku shoki njeri, a kanë këtë civilizim? Ska civilizim. Shkoni Arabi, cilë vëzër, s'ka dit me shkujt me dhe me lezu, e ka ba Allahu Gjeli Gjelalu hu, prijes njerëzimit. Shkoni ulemave, vëzër, sa pozit ba Allahu ka thonë ulemave. Andë ka thonë, disa prej djetarve, që shkarë nga plot, pisabë dhe tabinve, el ilmu sultan, ilmi a sultan. Sepse ilmi është për çështës Allahut, ilmi ne mona pi Allahut. Ilmi vëzër a sultan, ti e mediton këtë punë, subhanallah. Andaj, ne kemi përmendur këtë rast, që ta t'jemi këtu, që thonë Allahu el-Kafi, kur i mjafton dikujna, vetë i mjafton. Në ditëve, Harun Rashidi, me grune vetë të shpia. Harun Rashidi, vëzër, një herë ka morë udhën për alim, mësani khalife. E ka dash postin. Ka dash më bo khalife. Një herë ka dash më bo hoq. Sigur që Abdul Melik ibn Marwani, më harrot ka dashur më bëhë hoq, andaj dietarët e kanë shkruajtë biografinë e Abdul Melik ibn Marwanit, o kanë thotë një hoq, më sani Ela Hoxhallokin, pastaj u bë halife kështu më radh, që çka kanë plotë Hoxhallokin, jo pse janë bë halife, po çashtu, por arsye të shumta. Har Rashidi kur avo halife e ka pa pakat sultanin ulemave, po s'në ka shiu kët. Ritë bëdin dhe një zhurmë të madhe. Zana, shumë një për një herë. Ka arë në histori Gjelebe. Gjelebe është një jehon e madhe. Dhe i ka thirë do ushtarë, ka thonë, që është puna? Ka thonë, jo, a i hoxha në gjami, të shtini. E ke gjami, a i tha, ha? Qfarë? Jerhamu ka Allah. E a i tha, këtë për njëherë i tha, nga, po këtë për njëherë i tha. Nuk në amunit për në vëzër, aty janë konë me mija njerëzi që kanë morë ilmë, E për njëra i ka të shti hoxha. Ato për njëra ka thonë, erhamu ka Allah, ka ushtu gjamia e ka një Harun Rashidi. Edhe, kërë ja kanë shpjegua Harun, ka thonë, edhe e dini pse i kanë thonë këtë mini herë, erhamu ka Allah? Për çfarë? Që ajtë ju thoje, ha, jehdikumullah o ju slihu baleku. Që i hoxha veç ju thoje, Allahu ju hëzoftë. Edhe gryja veti ka thonë, a e kupton t'ja u Harun kusha khalife? Ka thonë pse? Po ka thonë ata, i thojnë ati, jarhamu ka Allah, pa ju tu t'hitë, sa i vesh kalem ko. Vesh kalem edhe laps, edhe fletore. Ka thonë, ti a e dipse të thonë, jarhamu ka Allah, pi tu të shpatës të anë. Hek e shpatën e shatë thonë, jarhamu ka Allah. Andaj i t'plot për njerëzve, hek ja postim këshira e këshirë, dikush më një dyharë më tirë. Amba ti e shë e hoqën s'ko kur gjo, njerëzit bojnë hujgjumë me i bojnë izmet. U gjëllarve të vërtet. Aba, shikove dhe Shekhe Rusam të mje që 700 vjetë kanë drujet, dunjaja sot mirët me ta. Sikur që i ka ndohë këti zulumqarit, këti zulumqarit që ka baba i zulumqarit Besharit, babës vetë. I kam ledhë njëherë, apo në si pas ati ekstremisa. Dhe zë shumicet a rastëve, kur sinohet, ekstremizm është për qëllim islami. Apo, shumicet a rastëve, kur folet për teprimin, për ekstremizm, është për qëllim islami. I Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. E lusme Allahun që Allahut na mbronë dhe ti mbronë muslimantë këtë që janë. Kënjëri i kam bledh, o gjallartë, në kitë që ati mbledh, apo, ato ekstremista. Edhe një për ditve, ju thotë, kusha be kryesori këtinve? Shumë këto, be ma be kryesori në mira me ta? O, ka thonë, njën janë kryesore, ka emni një bëndë të imije, ka thonë, be ma këtu minë ardhë. E kuptoni ahmakë këtë vezër se ka di që i bëndë të imije që 700 vetë ka dekë. Ku me ta prungële? E mirë o vezër, si ka mundësi një bëndë të imije në vërë të banë problem, gjithat shtetë e ki, gjithat ushtri e ki. Apo? Sikur që sot, në përplësit arabe, thonë, duhet mi hek libra të i bëndë të imije, se problem bo ashtë. Se? Se po nisin muslimant të mori fejën për një me, mësani. A, menim me mërblu dhe hani baklav, e ndresht një shpia hani baklav, hani ama, 5 ditë mu falë, e me sunet, e me këshirë gjithë ditën për fejë, po kjo tepëra, ku e këna me ndreshtë, dunjojë? Shiko dhe zre bo Hanife, pikur ka dek? Shiko, Maliko, pikur ka dek? Subhanallah, vallaj, shiko dashnia jonë, ka ne dojnë avena ma shumë, a, që të ulema, pa pëllarë të tonë? Në zemër, ka ne kima nga? Aja ki Ebu Bekr Siddiku, no, merëm, i bën të imirë, i bën kaimin, ato. Wallahi, ma shpejt i bën të imirë, atë kujtohet se babajot. Pse? Sepse Allahu Gjellewala i thot, e lejsë Allahu bi kafin i bada. Asështë Allahu që i mjafton në robëve të vetë? Apo? Andaj ka thonë sallallahu aleyhi sallim. Men kane, kushdo që Allahu ne ka një brengë. Men kane lë akhiratu hemmu. Kushdo që akhiretin e ka një brengë. Kef Allahu lë humum. Allahu jam ledh kret brengat. E kushdo që breng e ka dunjajën, shetet Allahu shemle. Ja shetit Allahu punt. Wallaj, pasanika ka plët dunjaja. E që i kam pare, e që si bane sa pare. A i kish andruhe njëherë djali vetë mi hunë që të mi thonë, o, baba jam. Apo? Lezoni, ka libra, ka edhe nxarje. Njëherë, ti thoi djali, kishë ndru një pasanik më stakorite që i ka vetë, pej skandalëve që ka i banë. Njani e ka 100 euro rogën, e ka këta. A lejtë Allahu bi kefin abde, a si mjaftën Allahu tina? A i valla i kishë do 1 milion më stakorite, zotit. 1 milion njëherë gjeli vetë i venaj, si vjenë, zduve e zdu. Apo? E shikove zërë, do njëherë Allahu gjelëvala, ja shpëndan dikujna. Po shemë Allahu gjelëvala, shfarë thotë, për nga mësëm këta di, shka thotë, kushdo që akhiretin e ka breng, Allah i abje dunjanën, edhe nësa jesë do mjarë. Apo? Kuri ka shkujtë o lezër Ibni Gjauzit 2.000 libra? E dini kur? 2.000 libra. Meri belezojtë të 2.000 libra. Po të smunë shëtë mi bleve 2.000 libra. Së një mleve ato. A i ka shkrujtë. Sa ka lezu? A dini që i khlusam të imi, dhe zë shkujtë, i bëndë imi, a dini sa i ka shkrujtë me? Mbi 600 libra. Libra, dhe. Por me shkrujtë o lezër, plus a i nuk i ka shkujtë në Facebook, o lezër. Ma bo një like filani, a i smerë rash kur gjo. Ka mundësi përgjumë që ka bo like-in. Do një ardhëmija e mërë e ban like, a i gëzohet atje. Po gabim e ka bo like, musu gëzo. I pëndimija kur ka shujtë o vëzër, a i dini kur ka dal libra jasht. Ule matë, keqë, ka kanë egzistu në botë, ka në bërë të shumë? Gjerë bërë gjerë, me shë ka shujtë ki? Ta zonë ndikon. Po, sigur me që me quë ti në Oxford, me quë në Amerikë, në fakultetet matë noja, me quë në Arabi në fakultetet matë noja, ndrisha muhabet edhe. Ja mundsh me aqu statuset e tua, me në mikshirë mi pak. Së të pra në mërë, së të pra në mërë, nuk ta merë këta. Ishtë nuk ta merë, apo? Ne kemi përmëri në shembu. Nëse ti merë për jesë me një supuzion të malë, të akademikave, shkenc të atër, dhe kohë, qofë për fejë, qofë për dunjo. Ako drejta i shka e fshin, o borrin, shka e fshin, karrikit dhe tonë, së pajtona. Ku shjeve ti më së pajtu? Të tash në dhe, e na të jetu atë kohën, si që të tëtë, unë së pajtona, valla. Së pajtona është ja. Pune ma, valla, kjo. Wallahi punë madhe, më këshir. Do të mirë mas, apo shikoj plotë njerëz. Unë spajtona thotë me Ibn Taymijën. Punë madhe që s'i fajtohesh ti me Ibn Taymijën. Jam pajtuar miç, tu dash me zon ngusht. Ka thon boll jam të mundu me zon ngusht, nuk zihet kënjeri. E kënjeri vëllazër, kur i ka shkruajtë 600 libra? Kur ka hanki, kur ka piki, kur ka jetu kjo vëllazër? Apo kur e ka shiruar Abu Bakr Siddiku gjithat vend? Kur i ka bë gjithat të punë Umar Khattabi? Kur i ka bë vëllazër? Kur i ka bë Abu Hanifa gjithat vepra? Por se, kur e ka lexu Othman ibn Affani, ketë Kur'anin për dy reqat. Ketë Kur'anin. Fatiha, kul audhu bi rabbin nas. 114 sure, 6200 ajete. Për dy reqat. Apo? 6 ajete që kur ta me a lexue, a i veç e këshirë njëherë. Thotë ndroje imamin. Se shumë është kjo. Ketë Kur'anin e ka lexu. Elejës Allahu bikafin abde, Allah i kam jaftu. A në dhe zërë, nuk është qështja veç me mledhë. Sa njëri ka shumë, s'ka hiqë. Ka bëllëk, por nuk e shë e ata. A në dhe zërë, let jetë brenga jonë Allahu, e shë e Allahu qështi mledhë sajnë të tyje. A në ti shplët për njërë që ditën me njërëzit që e namazli, që e da Allahu, e da penga mberi së sellim. Në të akibet i dhe një gajle. Të gjithë, s'kam gullë. Ai nuk flet të natën, të natën ju grit telefonin. Ka për njëzë, flet të natën, apo, keri pak më smukon regull, sa mirë, nuk ka mirë. Zemra e ka për dikan. E që të stendat të dhe zxenjë, që të stendat, që të hapsirat për me jau, për me jau, kanalet me jau, gjenu njëzë, apo? Nuk e mojmë që dikujnë edhe shqecimet jabojnë ata. Po, e dini se sa stendio nuk shka ku i hekurit. Su para ata. Andaj për nga mbeli, se sëllim ka thonë, a i cili brengë e ka dunjojën, Allah, qatë që a shpërndanë, së në mledhaj. A, mledhë. Mledhë i brengë, së në mledhë. Dhe sa Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, e ka mësu umetin e tina, që nëse ti e ki brengë këtë fe, apo, ta në nështonë Allahu, këtë dunjojën. O hi e rahime. Shiko për nësëm, e ka përdo shprejnë, ka thonë, edhe ajo, qësë do me ardhë, vjen. Pse vjen? Sepse kush e ka kriju këta? A mundet ti me e qurë dikan punëtor e ki? E i thu, qoja filanit kafën? A i thu, së një asha ati fëtiren, qoja me kafën, kushtë të vetë ti ashe, e dhe fëtiren, e se dhe fëtiren. Qka dushi që në po? E Allah e ka kriju këtë dunja. Nëse ti e ki brengë Allah, në Allah të abjeho. E nëse ti nuk e ki brengë Allah, që shë e mërëve? Hajë që shë e mërë? E Allah për të marmën e ka pruhe një sure në Kur'an, sure Hajj. Sure Hajj. Edhe në fundin e surës e ka pruhe një qështjën e mizës. Ka thënë Allahu Gjellewala, wa in yaslubuhumu dhubabu shay'a la yanqidhuhumin. Me bo me të morë, diçka miza, kur së një merë. Ibn Kajimi, rahim Allah, thëtë, nëse miza ola, dhe Allah i qëtë që këtë ko janë pejda dhe miza shumë qia. E bo? Besoj që po, të mala jonë po. Shlojnë rahat, nuk lejnë rahat, me ta morë, dhe Allah, pak miza, kur së në mërë mu. Dhe kemi përmenë, hulumtimet e reja që janë bërë për mizën, apo kemi përmenë, se miza, kur e mërë një hajë dhe zërë, e humbë, e trejtë njëherë. Nëse ti mizën njëherë e blokon, që tapë, e mërë laborator, tja mërë sa që e kanë zirë, ta sfidoj Kur'anin, së në mërë, ka shkua jo. E Ibn Kajimi thotë, Subhane Rabbi, i madhe Zoti, nëse mizës nuk janë mërë një pik ujë, që ka ti e ki me elemente e blokon ata, Zoti që shka mërë? A që i ka kriju këtë këto, që shë jam marë? E thot, veç me doa. O, zot, bjema, si të doje, ti bjën sinët. Andaj kjo vëzër prejmsime të i kanë zirë djetarët nga emri Allahu Gjellë Gjellalu El Kafi. Në alusme Allahu të barek e vëtala që zotë i unë Gjellë Gjellalu në mundëson me jetu në hije në emrave të zotë i të barek e vëtala. E lusme Allahu të barek e vëtala që Allahu të banë brengë ton akiretin dhe mës të banë brengë ton këtë dunja. E lusme Allahu të barek e vëtala që zotë i unë Gjellë Gjellalu musliman të këdishën Allahu të ndihmon, fukaras, kanor, nevojtar, Allahu të ndihmon dhe sa pasanik i musliman Allahu të banë dhe gjimert. E lusme Allahu të barek e vëtala që zotë i unë Gjellë Gjellalu këdishën kemi qëlluar, Allahu të nashpëvlen, këdishën kemi gabuar, ka qenë premere dhe për shejtanit. Elus për Allahun të na fal. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.